Txartagako izadi irratia. Gaur, ostirala da, urriak 31. Laugarren amailakoek hitz egingo dizuegu. Haizeak eguraldien berri emango digu. Ikerrek eta Izarok ingelesa txokoa egingo dute. Naikari gauko menua esango digu. Alanak urtebetetxeen berri emango digu. Lianek eta Ibaik asmakizunak esango dizkigute. Maitanek, Izarok, Ikerrek eta Lanak albisteak eskainiko dizkigute. Eta ni Izortzi irratsai honen esataria izango naiz. Beraz, hasteko jakin dezagun gaurko eguraldien berri. Haizea, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur 22 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun beroa dugu gaur. Gaur aldaketa gutxi. Eguzkia eta beroa izango ditugu. Zerua hodei gutxirekin egongo da eta temperatura oso altua izango dira. Ego ekialdeko haizeak ibiliko da. Atzokoa baino indartsuago. Eta orain ingelesa txokoa. Iker, Izaro, mesedez, zer kontatuko diguzue gaur? Hello, good morning everybody. Yay, good morning. Today is Friday, the 31st of October 2014. And we are for a public. How are you today? Fine, thank you. And you? Fine, thanks. What's the weather like today? Today is sunny. The temperature is warm. It's about 15 desert. Hey, do you know what day is today? Today is Halloween. There are gods and witches every. It's a scar. He watch for land today. Today we have got red beans for the first course, fried ham with mayo for the second, and drinking yogurt for dessert. Mmm, that's delicious. I like everything. Yeah, it's yummy. See you soon and enjoy the weekend. Bye-bye. Eta jarraitzeko, Sasonen eskuti gaurko menua jakin dezagun. Eta jarraitzeko Naikariren eskutik gaurko menua jakin dezagun. Naikari, esango diguzu zer dagoen gaur bazkaltzeko? Bai, noski, hau da gure eskolako jantokiko gaurko menua. Lehenengo platera, indaba gorriak txorizoarekin. Bigarren platera, legat frijitua maionesarekin. Eta postrea edateko jogurta, honegin! Haizea, Iker, Izaro, eta Naikari, eta jarraian urtebetetxeak. Alana, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Bai, gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera probetzatuko dut aste honetan urteak betetzen dituzten egin zoriontzeko. Olaia, Merin hori lehenengo B, mailakoa ostegunean 6 urte bete zituelako. Azier Santzezi lehenengo A, mailakoa bihar 6 urte beteko dituelako. Joel, Kianuri irugarren B, mailakoa igandean 9 urte beteko dituelako. Urte askotarako Olaia, Azier eta Joel, urte askotarako denoi! Orain asmakizunen tartea dugu. Ibai, Lian, esango diguzu ese igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo janden azteko asmakizunen eta galderen emaitzak esango ditugu. Lehenengo, asmakizuna berokia. Bigarren, asmakizuna itsasargia. Lehenengo galdera Unai. Bigarren galdera txerri txuleta. Hirugarren galdera bat. Laugarren galdera jai berdea. Irabazleak hausek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Gisela Jimenez. Lehenengoa mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Garazi Luis. Laugarren B mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Nayara Rodríguez. Seigarrena mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Hona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, arrizkoa dut gorputza, gozo-gozoa bihotza, jobiernozu eta hautzi, eta bihotz zatiak aurki, berriro errepikatuko dut. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, arrizkoa dut gorputza, gozo-gozoa bihotza, jobiar nauzu eta hautsi eta bihotz zatiak aurki. Hona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, hanka luzeak ditu, moko ere bai. Kumeak kanpadorrean izaten ditut zain. Berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, hanka luzeak ditu, moko ere bai. Kumeak kanpadorrean izaten ditut zain. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen! Azkenik, gure gaurko albiste txikirako tartea dugu. Maitane, Izaro, Iker, Alana, esango diguzue ze berri dugun gaur? Pasaden asteburuan ordubete gehiago izan genuen. Erlojuak atzera egin genuelako larun bateko goizeko iruretan. Aldaketa honek energia aurrezteko bidea da. Ordu aldaketa 1964an zabaldu zen, petrolioaren lehen krisiarekin batera. Orduan, herri batzuek eguzkiaren argia gehiago aprobetsatzea eta angindar gutxiago kontsumitzea erabaki zuten. Hala ere, 18. mendean, jada Benjamin Franklinek energia aurrezteko udan ordua aldatzea proposatu zuen. Ordu aldaketarekin Espainiako etxebizitzetako argiztapenean 300 milioi € inguru aurrezten dira. Ordu aldaketaren kontra dagoenak badaude ere, horien arabera ordu aldaketak eragin txarra dauka gizakien eta animalien osasunean. Umeak eta adineko pertsonak dira ordu aldaketaren ondorioak, gehien sufritzen dituztenak, erritmo biologikoa aldatzeko, zaitasun handiena dutelako. Eta orain azken berri batzu, aprobetsatuko dugu aste honetan azararen 5an jai berdea ospatuko dugu la eskolan. Faldaren irudia ikusi eta gero, hauetariko burutazioak postontzian utzi ditugu. Lehenengoa, mundua ez da pilota bat, mundua ez da jolasa. Bigarrena, uste dugu munduaren nagusiak garela. Eta irratsaio hau amaitu baino lehen, lau galderatxo egingo dizkizuegu. Adi egon, lehenengo galdera. Zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da jateko dagoen lehenengo platera? Hirugarren galdera, norbete diturteak gaur? Laugarren galdera, zertarako egiten da ordu aldaketa? Errepikatuko ditut. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da jateko dagoen lehenengo platera? Hirugarren galdera, nork bete diturteak gaur? Laugarren galdera, zertarako egiten da ordu aldaketa? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Agur eta ondo izan. Agur!